ومن على عباده الذين اصطفى. أما بعض فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، وقت بہت قلیل ہے، اس لیے اس مختصر وقت میں جو ایک بات عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ سے یہ دریافت کیا گیا اور پوچھا گیا کہ مومن کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہے؟ جب میزان عمل قائم ہوگی تو سب سے زیادہ وزن کس چیز کا ہوگا مومن کے اعمال؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن خلق، اچھے اخلاق ہوں گے. میں چاہتا تھا کہ پانچ دس منٹ اسی سے متعلق دو چار بات عرض کر دوں. یہ ذہن میں رہے کہ اخلاق نام ہے اندرونی استعداد اور اندرونی کمالات کا، اور افعال سے اس کا ظہور ہوتا ہے. اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے ایک آدمی ہے، اس کا ظاہری ڈھانچہ اور صورت یہ خلق کہلاتا ہے، اور اس کی باطنی کیفیت اور سیرت یہ خلق کہلاتی ہے. خلق کا تعلق ہے جسمانی ڈھانچے سے، جسمانی صورت سے، اور جسمانی اس کی حیات اور حالت سے، اور خلق کا تعلق ہے اس کے اندرونی کریکٹر سے، اندرونی استعداد سے، اندرونی جذبات سے، اندرونی حالات سے، اس کے اخلاق سے. یہ خلق کہلاتا ہے. ہم آپ جو رسمی طور پر بعض دفعہ تواضع اختیار کرتے ہیں، رسمی طور پر بعض مرتبہ کچھ صفات اور اخلاق کا ظہور اظہار کرتے ہیں، یہ درجہ فعلیت میں ایک حد تک معتبر ہے، مگر اس کی جڑیں اندر مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے یہ قابل اعتبار محققین کے نزدیک نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اخلاق کی بنیادیں اتنی مضبوط ہونی چاہیے افعال کے درجے میں کہ اندرون میں اس کی بنیادیں ٹھوس ہو جائیں، پختہ ہو جائیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس میں تواضع ہے. تواضع کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مسکرا دیا آپ نے تسنن کے ساتھ کسی کے سامنے، یا ویسی رسمی طور پر جھک گئے، مگر نفس پر زد پڑنے کی وجہ سے آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں اور اپنے کو کمتر ہی سمجھیں. یہ تواضع کی کیفیت مطلوبہ وہ بہت دشوار ہے، اور طبیعت کے خلاف امور پیش آنے میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ملکہ اور یہ استعداد اس کے اندر کتنے درجے کی موجود ہے اور کتنی نہیں ہے، آدمی خود اسے محسوس کرتا ہے. بہرحال یہ ذہن نشین نئے کی ایک چیز ہے. حدیث میں ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اخلاق کی تین قسمیں، ان میں ایک قسم یہ ہے سلم انقطاع، کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، تم سے بے تعلق ہو، تم سے توڑ کرے، تمہارا مخالف ہو، تمہارے خلاف چلے، ایسے سے ربط قائم کرو، ایسے سے جوڑ رکھو، ایسے سے محبت اور اخلاق سے پیش آؤ، ایسے سے ہمدردی اور تواضع سے پیش آؤ. یہ خلق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اس کو خلق عظیم کہیں گے. دوسرا درجہ واعفو عمن ظلمک، کہ تم پر کسی نے ظلم کیا، زیادتی کی، تم پر کسی نے غلط قسم کا دباؤ ڈالا، تمہیں ستایا، پریشان کیا، ایذا پہنچائی، اس سے آپ درگزر کا معاملہ کریں، اس کے ساتھ آپ معافی کا معاملہ اور عفو کا معاملہ فرمائیں اور اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، بھول جائیں اس چیز کو. یہ خلق کریم کہلاتا ہے، جو خلق عظیم کے بعد دوسرا نمبر ہے. واعفو عمن ظلمک، عفو سے معاملہ، عفو کا معاملہ. یہ جو ہے خلق کریم ہے. پہلا خلق حسن ہے، دوسرا خلق کریم ہے. خلق عظیم اس سے آگے ہے. فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ واحسن الی من اساء الیک، کہ جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ اور سلوک کرے اور تمہارے ساتھ برا معاملہ اور برے طریقے سے پیش آئے، ایذا رسانی کرے، تکلیف پہنچائے، اذیت پہنچائے، ایسے انسان کے ساتھ سلوک سے پیش آؤ، ایسے انسان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. تو یہ خلق عظیم کہلاتا ہے، جو سب سے اعلیٰ درجہ. خلاصہ اس کا یوں ہے کہ پہلی شکل وہ ہے جس کو خلق حسن کہیں. اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے تم سے قطع تعلق کیا تو تم اس سے تعلق رکھو. یہ سب سے ادنا، سب سے نیچے درجہ. اس سے آگے کا یہ کہ کسی نے قطع تعلق یعنی تم سے بے تعلق رہنے کے بجائے تم پر ظلم زیادتی کی تو تم اسے معاف کر دو، یہ اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے جسے خلق کریم کہا گیا ہے. اور اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ تمہارے ساتھ جو ظلم کا اور زیادتی کا معاملہ کرتا ہے ایسے شخص کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو بجائے معاف کرنے کے. یہ در حقیقت خلق عظیم کہلاتا ہے. ہر ایک کی مستقل مثالیں ہیں. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شخص نے غیبت کی تو انہوں نے ایک تشت میں عمدہ قسم کی کھجوریں رکھی اور کھجوریں رکھنے کے بعد اس غیبت کرنے والے شخص کے پاس بھیجا اور یہ کہلایا کہ بھائی تم نے ہمارے ساتھ جو سلوک کا معاملہ کیا ہے اس کا یہ صحیح معاوضہ نہیں ہے اور نہ ہم اس کا بدلہ ادا کر سکتے ہیں. اسے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے غیبت کی اور برائی کی اور کھجوروں کا ہدیہ بھیجا اور اس کے بعد پھر یہ جملے کہے. تو یہ کہلایا تھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اصل میں غیبت کر کے تم نے اپنی نیکیاں مجھے بھیج دی اور تمہاری طرف سے نیکیاں میرے نام اعمال میں منتقل ہوئی ہے. یہ اتنا بڑا سلوک کا احسان ہے کہ قیامت میں اس کا فائدہ مجھے معلوم ہوگا اور اس کے مقابلے میں ان کھجوروں کی کوئی حیثیت و وقات نہیں ہے. اس وجہ سے میں اس معمولی سلوک کے ساتھ اور اس معمولی خدمت اور معاوضے کے ساتھ شرمندہ ہوں. ایک شکل ایسی بھی تھی حضرت جنید کے بارے میں ہے کہ تشریف لے جا رہے تھے. کسی نے کہا او کافر تو رونے لگے. ساتھی جو تھے ان کے ساتھ چلنے والے اور انہیں ماننے والے ان کے ارادت مند اور عقیدت مند انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو خفا ہونے کا اور غضبناک ہونے کا موقع تھا، غصے اور جلال کا وقت تھا نہ کہ رونے کا. بڑا عجیب جواب دیا ہے اور واقعی قابل رشک ہے جواب، بلکہ قابل اشک ہی ہے. انہوں نے جواب میں بات ارشاد فرمائی کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کافر اگر جنید جیسا ہے تو میں سوچتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوں گے، مسلمان کی شان کیا ہوگی جب کافر کی شان جنید کے طریقے سے ہے. میں اسی بات پر گویا رو رہا ہوں. یا حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مکان کے قریب سے گزر ہوا تو بالا خانے سے اور اوپر کے کمرے سے کھڑکی کے ذریعے کسی نے گرم قسم کی راک، یہ صرف راک پھینکی، یہ راک ہوتی ہے جلانے کے بعد، تو راک کی وجہ سے کچھ ان کے چہرے پہ گری، ان کے ساتھیوں کے چہرے اور کپڑوں پہ گری اور ملوث ہوئے کپڑے. بڑا غصہ آیا ان کو کہ اتنے بڑے شخص، اتنے بڑے بزرگ، ایسے باکمال آدمی، یہ کون گستاخ و بے ادب تھا جس نے ایسی حرکت کی. تو ان پر کیفیت یہ تھی کہ وہ شرمندہ تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے. ان کے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اجازت ہو تو اس راک پھینکنے والے کی جا کر خبر لے لیں، اس کی پٹائی کریں، اس کو مزہ چکھائیں. فرمایا کہ شکر ادا کرو اللہ کا اور اللہ کا احسان مانو کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کے مستحق تھے کہ ہم پر آسمان سے آگ برسے، خیر ہوئی کہ راکھ ہی پھینکی گئی ہم پر. تو یہ جو تصورات قائم کیے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی دنیا کے، یہ بہت بڑے لوگوں کے حالات ہیں اور جنہوں نے یہ چیز پیدا کی واقعی وہ بہت باکمال تھے. آج کی دنیا میں ہم آپ یہ خلق پیدا نہیں کر سکتے اور نئے کیفیت ہم لوگوں میں ہیں، مگر جن حالات سے ہم آپ گزر رہے ہیں حق یہ ہے کہ مسلمان اپنے کریکٹر کی وجہ سے بھی اس عالم میں بدنام. جو اخلاق اس میں ہونے چاہیے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس اخلاق کا فقدان ہے، اور وہ اخلاق بس یوں کہیے الفاظ کی حد تک زبانوں پر تو آ جاتے ہیں مگر ہماری عملی زندگی میں نہیں. اسی لیے ایک مسلمان کا معاشرہ یا ایک مسلمان کا قیام کسی کے لیے درس عبرت نہیں ہے، ورنہ آج بھی ایسے لوگ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ اگر کسی جگہ وہ قیام کریں اور کسی جگہ وہ رکیں اور پھر اس کے بعد اس مقام کو چھوڑ کر وہ جائیں تو ان کے حسن خلق کے لوگ داد بھی دیں اور ان کے جانے کی وجہ سے لوگ شرمندہ بھی ہوتے ہیں. یہ گویا شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکا جو ان کے شایان شان ہو. چنانچہ کتنے ایسے لوگ میری نگاہوں کے سامنے ہیں. تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کریکٹر اور ایک مسلمان کا خلق بہت بلند بالا ہونا چاہیے، مگر افسوس کہ وہ ساری اخلاق اور کریکٹر کی خرابیاں جو غیروں میں ہونی چاہیے وہ ہم میں آ گئی، اور ظاہری طور پر اس کو اپنا کر دنیا کا فائدہ لوگ اٹھا رہے ہیں. مثلا جھوٹ ہے، یا مثلا دھوکہ ہے، یا دغا بازی ہے، یا اس قسم کی جتنی بھی چیزیں اظہار ثانی ہیں، یا یہ کہ کسی کے ساتھ معاملہ کر کے اس پہ بے اعتمادی والی کیفیت، یا اس کو جو ہے بعد میں پھر تجربہ ہو جائے کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. اس قسم کے سارے افعال اور اس قسم کے سارے کام، سارے اخلاق، یہ در حقیقت مسلم قوم کے زوال کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے. اخلاق کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے انسان صرف جسموں کو فتح نہیں کرتا. لکھا ہے کتابوں میں کہ تلوار کی طاقت وہ طاقت ہے جس سے انسان ظاہری جسم کو فتح کر لیتا ہے. تلوار کی طاقت سے انسان تخت و تاج کا مالک بن سکتا ہے، تلوار کی طاقت سے انسان ملکوں اور کنٹریوں پر قابض ہو سکتا ہے، مگر اخلاق کی طاقت وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے دلوں پہ حکومت کرتا ہے اور دلوں پہ قابض ہوتا ہے. اور دل کی دنیا پہ قابض ہونا اور کسی کے دل پر مستولی و غالب ہو جانا اور کسی کے دل پر چھا جانا اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کر کوئی حکومت اور کامیابی نہیں ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز اپنی امت کو سکھلائی. آج دنیا میں جو مصیبت ہے اسی کی کمی.